สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่240คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่15ครับเรื่องคำวิงวอนที่2พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13นะครับและคำทูลขอหรือคำวิงวอนที่2ก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พี่น้องครับทำอธิษฐานของเราทั้งหลายนะครับที่มีไปถึงเบื้องพระพักของพระบิดาเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่าทางนะครับไม่ว่าเราจะยืนอธิษฐานคุกเข่าอธิษฐานหรืออาจจะนอนอธิษฐานตอนที่ป่วยอยู่บนเตียงคนไข้หรือจะยกมือชูมือก้มศีรษะยกศีรษะเปิดตาปิดตานะครับคำอธิษฐานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการท่าทางครับเกี่ยวข้องกับการเปิดใจจริงใจต่อพระเจ้าต่างหากคำอธิษฐานไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่พระคนของพระเจ้าสามารถอธิษฐานได้ทุกหนทุกแห่งเพราะพระองค์ทรงสดับฟังทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงได้ยินคำอธิษฐานทุกคำคำวิงวอนทูลขอทุกคำไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่บนเรืออยู่บนรถไฟฟ้าอยู่ในทุ่งนาอยู่ในวิหารหรืออยู่ในสนามรบหรือขณะที่ทำงานที่ทำงานเดินเข้าบ้านหรือออกจากบ้าน คำอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็สามารถทำอธิษฐานได้ในทุกคนทุกแห่งคำอธิษฐานของพระเยซูไม่เกี่ยวข้องกับเวลาครับคนของพระเจ้าอธิษฐานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนกลางคืนอธิษฐานบนเตียงอธิษฐานก่อนอาหารหลังอาหารอธิษฐานเวลาหลายครั้งครับก่อนเก็บเกี่ยวก่อนไถนาระหว่างทำงานระหว่างนมัสการอธิษฐานได้ทุกวันทุกเวลาประการต่อไปก็คือคำอธิษฐานนั้นเป็นคำอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับเราทุกคนควรอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูอธิษฐานทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกแห่งหนทุกสภาพอากาศทุกมรสุมทุกบ้านทุกแห่งกลางแจ้งทุกที่ทำงานทุกการเล่นทุกความสัมพันธ์ทุกปัญหาทุกที่ทุกแห่งพี่น้องครับคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นสอนเราทุกคนในการอธิษฐานแล้ววันนี้เราจะมาดูครับว่าคำอธิษฐานที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นมีข้อเท็จจริงอะไรที่เกี่ยวข้องในที่นี้เราจะเห็นข้อเท็จจริง5ประการครับที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าข้อเท็จจริงประการแรกก็คือเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังทูลกับพระเจ้าบอกกับทุกคนว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นจอมราชาหรือกษัตริย์ผู้ปกครองของเราเราอยู่ในการปกครองดูแลของพระเจ้าข้อที่จริงประการที่สองก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครองอยู่ครับและแผ่นดินนั้นอยู่บนสวรรค์ในขณะเดียวกันครับก็อยู่บนโลกเช่นเดียวกันข้อที่จริงประการที่3ก็คือแผ่นดินของพระเจ้านั้นยังไม่ได้มีครบถ้วนสมบูรณ์แบบณเวลานี้จะต้องมีการขยายออกไปจะต้องมีการลงมาตั้งอยู่จากสวรรค์ข้อที่จริงประการที่4ก็คือแผ่นดินของพระเจ้านั้นสามารถมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้แผ่นดินของพระเจ้าสามารถมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ข้อที่จริงประการสุดท้ายที่5ก็คือคำอธิษฐานของพระเยซูสามารถช่วยนำแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อเราก้มศีรษะเมื่อเราถ่อมใจลงอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเรากำลังเริ่มต้นนะครับเรากำลังเริ่มต้นยอมรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระบิดาของเราเวลาที่เราอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์เรายอมรับรู้พระเจ้าเป็นพระบิดาครับเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมและห่วงใยเราทั้งหลายในคำอธิษฐานวิงวอนที่2เมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสูงสุดสูงส่งผู้ทรงปกครองบัลลังก์ในสวรรค์แผ่นดินสวรรค์และกำลังจะปกครองแผ่นดินโลกนี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองของเราพี่น้องครับการปกครองของพระเจ้านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการปกครอง ในลักษณะของคนโลกหรือของกษัตริย์ประการแรกก็คือพระเจ้าทรงกำหนดกฎหมายของแผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์ในโลกเหมือนกับพระราชาหรือกษัตริย์นั้นกำหนดกฎหมายในแผ่นดินของพระองค์ใช่ไหมครับประการที่สองก็คือว่าพระองค์ทรงตัดสินผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและให้รางวัลแก่ผู้ที่รักษากฎหมายของพระองค์และประการที่สามประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดในแผ่นดินของพระองค์นี่คือการปกครองของพระเจ้าทบทวนนะครับประการแรกก็คือพระเจ้าทรงกำหนดกฎหมายของแผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์และในโลกประการที่สองคือพระองค์ทรงตัดสินผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรางวัลผู้ที่รักษากฎหมายและประการสุดท้ายก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดในแผ่นดินของพระองค์เพราะฉะนั้นวิธีที่พระเจ้าจะทรงปกครองในสวรรค์นั้นพระองค์ทรงมีจุดประสงค์ชัดเจนถูกต้องครับและในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีแรงจูงใจที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังมีกำหนดเวลาที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องการมาตรฐานที่สูงของพระองค์ก็ย่อมถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรากำลังเชิญพระเจ้ามาปกครองในหัวใจของเราโดยหลักการของพระองค์ด้วยหลักการของพระองค์ด้วยกฎหมายของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการทำให้แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในเราและเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆครับพระองค์ปกครองเราส่วนตัวปกครองหัวใจของเราปกครองชีวิตของเราครับนั่นคือการปกครองของพระเจ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินของพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ส่วนตัวของเราเราเป็นประชากรประชาชนของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานตามคำนี้นะครับแน่นอนครับขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาปกครองหัวใจของข้าพระองค์เช่นเดียวกันกับที่แผ่นดินของพระองค์ปกครองในสวรรค์แน่นอนครับเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราที่มีต่อเรานั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับแต่พระองค์มีมาตรฐานที่สูงครับเราควรให้พระเจ้าปกครองเราในวันนี้เช่นเดียวกับที่พระองค์จะปกครองเราหลังจากที่เราเข้าสู่สวรรค์การปกครองของพระเจ้าบนโลกนะครับก็คือเรียกว่าเป็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนเป็นสมาชิกของแผ่นดินพระเจ้านะครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราหรือเขาจะต้องเข้าร่วมในแผ่นดินและปฏิญาณความจงรักภักดีต่อพระราชาหรือองค์กษัตริย์นี่เองเราต้องมีความจงรักภักดีเราต้องกล่าวคำปฏิญาณและนี่คือการบังเกิดใหม่ครับพี่น้องนี่การบังเกิดใหม่พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เราต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเพื่อเข้าแผ่นดินของพระเจ้าครับการต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดก็เหมือนกับการเชื่อไว้วางใจในพระองค์ต้อนรับพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานให้เป็นบุตรของพระเจ้าก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับหลังจากที่เราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์แล้วเราก็จะต้องทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยไม่ใช่หรือครับพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ของเรานะครับเราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามความปรารถนาของพระองค์มีต่อเราครับแล้วพระองค์จะทรงประทานทรงเพิ่มเติมสิ่งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่นั่นหมายความว่าเรากำลังขอให้ข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระเจ้าแผ่ออกไปยังผู้ที่ไม่ได้เป็นของพระองค์แผ่ออกไปสู่หัวใจจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าผู้ยังไม่เชื่อยังไม่บังเกิดใหม่ครับและคำอธิษฐานนี้จึงเป็นคำอธิษฐานเพื่อการนำวิญญาณเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐและกำลังอธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายเข้าไปในชีวิตของคนนะครับที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั่นเองพี่น้องการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมกันครับคุณกับผมสามารถอธิษฐานเพื่อการประกาศในละแวกบ้านของเราที่คริสตจักรของเราได้ครับคุณกับผมกับพี่น้องสามารถอธิษฐานให้กับญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้ครับแม้ว่าเราจะไม่รู้จักใครไม่รู้จักคนคนนั้นที่เราฐานเผื่อแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังขอเพื่อให้คริสตจักรเกิดผลครับนี่ครับเมื่อเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังขอมิชชันนารีให้ไปประกาศต่างประเทศเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูแก่คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังครับเรากำลังขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในต่างประเทศในประเทศที่ยังไม่มีแผ่นดินของพระเจ้าหรือมีแผ่นดินของพระเจ้าน้อยตั้งอยู่ พราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในที่นี้โดยความหมายนั้นก็หมายถึงการปกครองของพระเจ้าในหัวใจของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจของเราส่วนตัวหรือหัวใจของคนอื่นๆนั่นหมายถึงการขยายนะครับการขยายคริสตจักรของพระเจ้าเพราะคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินของพระองค์ที่ตั้งอยู่ในโลกนี้เมื่อเวลาเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กำลังขอการกลับมาครับของพระเยซูเพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้จริงๆคำอธิษฐานนี้นะครับยอมรับว่าแผ่นดินของพระองค์ไม่ได้ปกครองโลกในเวลานี้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กำลังขอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูและเราคอยสิ่งนั้นด้วยครับพี่น้องครับเรากำลังแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อแผ่นดินของพระเจ้าความจงรักภักดีด้วยเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานสุดท้ายของพระคัมภีร์ในที่ทำวิวรณ์ครับที่บอกว่ามารานาธานะครับพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดนี่คือการคำอธิษฐานสุดท้ายของพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมวิวรณ์ขอให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับขอมอบแผ่นดินนี้ให้กับพระองค์พี่น้องครับเมื่อจอมกษัตริย์เสด็จมานะครับบรรดากษัตริย์ในโลกนี้จะไม่มีโอกาสปกครองโลกนี้อีกต่อไปพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองราชจักรของพระองค์นั้นเป็นราชจักรนิรันดร์ในพิภพโลกนี้เป็นราชจักรของพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์และเป็นของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไปพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้าใจเรื่องราวแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้เพื่อเราจะอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูอย่างถูกต้องต่อไปอาเมน